La ciandia di mossi, sposa devarato di messo nostro, bentur gaciuni le capurate noce sale, quale sinti lo salizi, lo scientuto, lo dazio, la posso, quale sunto, l'imice nicleoni, sciocciolo di trono, cudin socorro, la pomino, se vrscim, alle ciuni trusin, sparinte lui nostro, vasile ciammare, archiepiscopo, cesare, capadocchi, alle sinti, so grecia di messo, sparinte, alchim, sciano, sfenele, tutto lo Să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Casetă, are clara la casă. Iubiților credincioși, datoria noastră morală de chip și asemănarea lui Dumnezeu și de creștini, ne îndeamnă înainte mulțumit lui Dumnezeu că am parcurs prima săptămână din postul cel mare, atâta de frumos, atâta de îndietor. De ce spun acest lucru? Și totodată țin să mulțumesc celor care au pus cuvântul lui Dumnezeu în practică în cele trei zile și poate și-au dat seama de fapt ce înseamnă omul din lăuntru lui și ce înseamnă porunca lui Dumnezeu. A vorbi este foarte ușor, dar a pune în practică este foarte greu. Și mai ales lucrul lui Dumnezeu, a face porunca lui Dumnezeu, nu numai cu cuvântul, ci a o pune în practică cu trupul. Sau cum spunea Sfântul Apostol Pavel, închinez trupul meu și îl supun robiei, ca nu cumva, propovăduind altora să mă fac eu însumi netrebnic. Așadar, cei care ați putut să țineți cu ajutorul bunului Dumnezeu cele trei zile, v-ați dat seama de fapt ce este omul dinăuntru nostru, cât de bun este Dumnezeu și totodată, cum tot animalul din noi, toate fiarele din noi, tac, amuțesc și adorm la glasul cutremurător al postului. Așa cum leul când urlă în pustiu, toate fiarele sălbatice tac și se furișează prin coploanele pustiului, fiindcă își simt regele aproape, așa considerau Sfinții Părinți, printre faptele bune, ca un rege postul. Am văzut, iubiților credincioși, semnificația postului încă din Eden, și pe această poartă a lăcomiei pântecelui a intrat diavolul prin această fisură în sufletul omului și vedem unde a dus omenirea. Că trupul atunci când este înviat cu multe din cele ale pântecelui, nu adoarme, ci el se răscoală minții și caută ca un vrăjmaș neobosit să subjuge mintea care și-are sorginta în dumnezeire, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci iată, iubiților credincioși, ce înseamnă Sfântul și Marele Post al cinstea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Cei care ați postit până acum și poate aveți gând de a nu posti de acum încolo, rog-vă insistent, cu mare dragoste vă spun, încercați, mai supuneți odată trupul dumneavoastră acestei robii al pântecelui care este atât de ușoară. Mai mult este o minciună că nu poți să postești. Nu vrei, că toate trec prin filtrul minții. Țin să anunț iubiților credincioși că sâmbătă vom serba Sfinții 40 de mucenici. Deci și sâmbătă și duminică cu ajutorul Bunului Dumnezeu vom avea musafir și la slujbă pe noaptea Sfințitul Mitropolit Vlasie. În ambele zile, iarăși vom avea slujbă arhierească, cum am mai avut și ați văzut cât este de frumoasă. Miercuri și vineri dimineață vom face Sfântul Maslu. Din pilda de astăzi, dragilor credincioși, iarăși desprindem lucruri frumoase din învățătura epistoliei de astăzi. Vedem că Mântuitorul, coborându-se în Galileea, Galilei care se tâlcuiește prăvălit, adică decăzut, îl găsește pe Sfântul Apostol Filip și îi spune, vino după mine. Acela, simțind parcă ceva în sufletul lui, acea chemare divină, imediat lasă totul și vine după Mântuitorul și în felul acesta, făcându-se ucenic al Mântuitorului. De bucuria aceea mare că l-a găsit pe Mântuitorul, mult căutat pe Mesia, mult așteptat și mult prorocit, fuge în Bitsaida și acolo îi spune prietenului său, Natanael, am văzut pe Iisus Hristos, fiul lui Iosif, care este din Nazaret și de care au prorocit Scripturile, la care Natanael spune, oare din Nazaret poate fi ceva bun? De ce spun acest cuvânt? Fiindcă în Nazaret trăiau oameni foarte decăzuți moral, zăceau în mociri la păcatelor și pentru aceasta în sufletul lui Natanael se urcase un gând de îndoială dacă poate să vină din Nazaret Fiul lui Dumnezeu Mesia. Și atunci Filip îi spune, vino și vezi. Mergând amândoi și când se înfățișează Mântuitorului, Domnul, cunoscând adâncul inimii lui, îi spune, iată cu adevărat izraelitean întru care vicleșug nu este. La auzul acestor cuvinte, Natanael rămâne foarte mișcat și imediat îi replică Mântuitorului, de unde mă cunoști? Deci ei nu s-au văzut niciodată. Și iată că îi spune, cu adevărat îi citește inima, că într-adevăr era un om parcă lipsit de orice răutate. Și Mântuitorul, fiind Dumnezeu, îi replică la rândul său, mai înainte de a fi tu sus mochin, te-am văzut. Acest lucru, iubiților credincioși, este foarte adânc în tâlcuirea sa. Filip, când i-a spus lui Natanael de Mântuitorul, s-a așezat sub acel smochin. Deci iată că Mântuitorul, nevăzându-i și nefiind de față, deci îi spune cum i-a spus Filip că l-am văzut pe Mesia. Dar într-o tâlcuire mai înaltă, acest sus smochin, acest loc, se tâlcuiește că atunci când, în Vitleemul Iudeii, ostașii fugeau după mamele cu copiii să le smugă copiii și să-i ucidă, mama lui Natanael cu copilul în brațe a fugit cât a putut să nu-i omoare copilul, soldatul. Și văzându-se isovită de puteri, s-a dus imediat la un smochin și l-a acoperit cu frunze. Deci Mântuitorul, fiind Dumnezeu, i-a spus că încă de când erai tu sus smochin, eu te-am văzut. Deci erau mici și unul și altul. Și iată că acesta ascuns sub frunzele smochinului era văzut de ochii pruncului om și Dumnezeu. Și dragilor credincioși, îl vedem pe Natanael, într-o mișcare mare a sufletului, imediat lasă totul și, într-adevăr, îl cunoaște pe Dumnezeu, exclamând în felul acesta, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Deci numai atâta i-a fost suficient acestui om ca să cunoască în Cel care a venit, în Mesia. Și iată, prin această credință nețărmurită, îl vedem umplut de darul Duhului Sfânt, curgând de la Fiul Mariei, de la Fiul lui Dumnezeu. Pe tema aceasta, iubiților credincioși, astăzi Biserica Ortodoxă serbează și Duminica Ortodoxiei. Această Duminica Ortodoxiei s-a așezat de către Sfinții Părinți astăzi, în prima Duminică a Postului Mare, datorită războiului cumplit care a bântuit Biserica prin veacul 8-9. Timp de 100 de ani de zile s-a ridicat un război cutremurător, acela al iconoclasmului în biserică. Iconoclasm se traduce stricarea icoanelor. Evreii, care au fost dintotdeauna niște dușmani neîmpăcați al lui Hristos și ai creștinilor, văzând că acest creștinism, zeltul creștinism, ia proporții și se întinde în toată lumea, nu a putut suporta acest lucru. Și de-a lungul sutelor de ani aruncau în lumea creștină toate felurile de erezii, după cum îi țineau mințile lor ispăditoare. Și iată că în timpul acela, pe la anul 700 și vreo 20, au apărut niște idei monofiziste că icoanele ar fi chip cioplit, adică idol. Și datorită acestui lucru, a unei înțelegeri defectuoase a ceea ce înseamnă o icoană, s-a ridicat un război atât de cumplit încât că s-au făcut multe crime, mulți sfinți muceniți s-au ridicat la cerul pe tema aceasta a apărării cultului sfintelor icoane. De fapt, lucrurile acestea au avut o tentă mult mai mare, că turcii, tânjind tare mult după aurul și argintul bisericilor creștine, au căutat să scoată o idolatrie în închinarea icoanelor. Și cu ajutorul evreilor timpul aceluia, au reușit să implanteze aceste idei nocive împăratului Bizanțului Leon. Acesta slab la minte, adică în cele ale credinței, s-a potrivit acestor idei monofiziste, zicând că închinarea la icoană este închinare de idol, și prin poruncă imperială a dat ordin ca în tot imperiul lui să se jefuiască toate bisericile de odoarele sfinte. În felul acesta s-au ras cu sapa icoane de pe perețile bisericii. Sfintele icoane care erau pictate pe pânză sau pe lemn erau scoase, defăimate și aruncate în stradă și arse. A fost mare furtună în biserica creștină a timpul aceluia. Evident că s-au ridicat și mari oameni apărători ai cultului sfintelor icoane. Unul dintre cel mai relevant al timpul acelui a fost Sfântul Ștefan cel Nou, care a murit mucenicește niște chinuri groaznice ale timpul acelui an. Călugării erau scoși din mănăstiri și defăimați, puși în Constantinopole să meargă pe stradă cu femei de braț, în blasfemie. Aurul și argintul din biserici erau jefuit de către turci. Tot ce era sfânt era călcat în picioare sub această deviză că este închinare de idol. A fost acest cutremur atât de mare în biserică, lăsându-se cu mult sânge și cu multă lacrimă de durere peste 100 de ani de zile. Mulți s-au rugat Sfinții Părinți prin pustii să oprească Dumnezeu această luptă, această vitregie lăsată parcă din senin peste Biserica lui Hristos. Scurgându-se împărați peste după împărați, în succesiunea tronului, Dumnezeu a mijlocit ca până pe la anul 787, să se facă un sinod sub împărăteasa, sub conducerea împărătesei Irina, un sinod în Niceea și acolo adunându-se episcop, monah, mari învățători, dascăli ai bisericii creștine să scoată în fața acestei erezii că închinarea la sfintele icoane nu este o erezie, nu este o închinare de idol, ci este o transpunere a minții creștinului ca o fereastră de aici de pe pământ la cele înalte dumnezeiești. Că noi nu ne închinăm la icoane ca la niște idoli, ci uitându-ne într-o sfântă icoană ne transpune mintea prin înțelepciunea noastră, prin cugetarea noastră, prin sensibilitatea noastră către Dumnezeu, ne transpune mintea în cele înalte dumnezeiești. Și iată că Dumnezeu nu a mijlocit ca să diavolul și evreii să-și facă toată răutatea pe seama creștinilor. Și a scos la timp împărăteasa Irina, femeie credincioasă, care parcă fiindu-i milă de aceste odoare bisericești, fiindu-i frică de Dumnezeu și având sceptrul interior în mână, a decis ca în 787 în Niceea să strângă sinod ecumenic și să reașeze în cinste cultul sfintelor icoane. Acest lucru s-a făcut foarte greu, iubiților credincioși, acest sinod, fiindcă potrivnici acestor lucruri satanici, adică a iconoclasmului, nu se lăsau bătuți. Și acest război a răsărit a doua oară pe la anul 800 și a răsărit și mai puternic. Dar iată că Dumnezeu a avut oameni ascunși care, la rândul lor, au ieșit ca să apere din nou sfintele icoane și cinsta lor dumnezeiască. Unul ca acesta a fost marele trăitor și ascet în Dumnezeu, Teodor Sfântul, fiindcă mărturisea cu sânge rece și cu pieptul deschis, mărturisea în fața acestor oameni spurcați în idei. Cinsta sfintelor icoane și numele lui Dumnezeu a fost închis și bătut în așa fel încât căsărea sângele împreună cu carne din trupul lui. Apoi aruncat ca pe un animal în temniță și lăsat până îi se coceau rănile și făceau purori și iar scos și bătut cu bice și cu vine de bou, ca să cedeze din ceea ce mărturisea că sfintele icoane au o cinste dumnezeiască și ele și-au sorginta, adică închinarea sfintelor icoane, încă din Vechiul Testament. Cu foarte mare greutate s-a putut convinge acei oameni atât de spurcați în idei ca să înceteze această luptă contra sfintelor icoane. Astfel, se întâmplă că sub împărăteasa Teodosia, Teodora, pe la anul 840, ia să strânge un sinod în Constantinopole, având ca întâi stătător al acestui sinod pe marele între patriarh Tarasie. Și atunci iarăși se așează în cinste cultul icoanelor și în duminica întâi din postul mare în biserica Sfânta Sofia din Constantinopole s-au citit practicalele sinodale ale sinodului ecumenic de la 787. În felul acesta, reașezându-se în cinste sfintele icoane, că ele au o putere divină, precum am și văzut de multe ori și vedem din viețile sfinților, că ele sunt și făcătoare de minuni. Deci, dragilor credincioși, acest război îl vedem pe la anul 1300-400 izbucnit în Biserica Catolică când a apărut Luther. Luther venind și făcând reformă în Biserica Catolică, a făcut un război atât de puternic încât a zguduit toată Europa timpul aceluia. Când a început să-și strângă adepți, au golit toate bisericile catolice, de toate cele sfinte, de icoane și cum aveau ei și busturi, tot ce era aur și argint scos afară și ars și defăimat, trecut prin necinste. A fost mare zguduire în timpul acela. Deci iată ce înseamnă o idee străină ortodoxie a dogmelor dumnezeiești pusă de către diavol sau cei care sunt slujitorii diavolilor, pusă în mintea lor și apoi la treabă, iată ce fac. Crime, jafuri și niște orgii de neînchipuit. De atunci, de la Luther, a rămas această defăimare a sfintelor icoane, a sfintei cruci și a sfinților lui Dumnezeu. Să nu uităm că Luther a fost francmason la timpul acela și a fost bine dogmatisit, bine pregătit pentru a face acest lucru de necuvință în Biserica lui Dumnezeu. Ca drept dovadă că vedem la ora actuală ce sămânță putrede și satanică a lăsat în toată lumea cultele care leapădă de fapt toate cinstea sfintelor icoane și a celor sfinte ale lui Dumnezeu. Dragilor credincioși, în Biserica creștină, o taină foarte mare de care ține mântuirea noastră este taina Sfintei Mărturisiri. Țin neapărat ca să spun acest lucru la începutul postului, fiindcă dacă în începutul postului am povestit de post, acum să spunem despre această taină câteva cuvinte. Această taină a mărturisirii trebuie să-l cuprindă pe fiecare om din toată sensibilitatea lui creștină. Noi, fiind oameni duali, adică și trup însuflețit și suflet în noi, deci, ne îmbolnăvim și trupește și sufletește. Pentru trup vedem că avem medici, medici înțelepțiți de Dumnezeu, care vindecă sau măcar ameliorează o boală. Dar pentru suflet aceste boli cine le vindecă? Bunul Dumnezeu atât de mare este și bogat în mărinimia sa, încât că ne-a lăsat acest medicament pe gratis. Dacă la un medic trupesc îți storci averea ca să-ți salvezi sănătatea, iată că aceste lucruri de a-ți vindeca sufletul le-a lăsat Dumnezeu pe gratis. Și cum adică? Vedem că atunci la cincizecime Dumnezeu a coborât, a dat darul Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli în chip de limbi de foc. Acest chip de limbi de foc are două înțelesuri. În primul rând, în chip de limbă ca formă, datorită faptului că apostolii trebuiau să meargă în toată lumea și să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu la tot omul. Și în ținutul unde se ducea, erau înțelepțiți de Duhul Sfânt să grăiască în graiul acelui om. Și cuvântul în felul acesta, prin poarta urechilor, intra în inimă și acolo cădea ca o sămânță în pământ bun sau pământ arid, după cum îl pregătea omul în inima sa. Iar al doilea înțeles de foc erau acele limbi, simbolizând focul imaterial care ardea păcatul. Că dacă materia este arsă de către foc fierbinte, ceea ce înțelegem în etimologia cuvântului de foc, iată că focul care arde păcatul este puterea Duhului Sfânt. Și dacă ne amintim că mereu Mântuitorul le spunea apostolilor, luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Când apostolul Petru a venit la Mântuitorul și s-a făcut apostol, din momentul acelei a spus: Tu ești Chifa și pe această piatră voi zidi biserica mea. Ție-ți voi da cheile împărăției cerurilor. Ce vei lega pe pământ, legat va fi și în ceruri, și ce vei dezlega pe pământ, dezlegat va fi și în ceruri. Deci acest dar care l-a dat Dumnezeu Sfinților Apostoli și tuturor apostolilor, și numai lor, nu și Maicii Domnului, ci numai celor 12 apostoli și prin succesiune și celorlalți, s-a dat prin punerea mâinilor și prin acea ceremonie, prin acea slujbă de hierotonie până în zilele noastre, succesiunea apostolică numindu-se. Deci, când te duci la duhovnic și te mărturisește, îți pui interiorul sufletului tău, iar preotul sau arhiereul, înzestrat fiind cu acest dar al Duhului Sfânt printr-o rugăciune, invocând puterea dumnezeiască, țar de tot interiorul păcatului, tot interiorul sufletului tău. Dacă întoarcem fila Sfintelor Scripturi, vedem că iudeii se duceau la Ioan Botezătorul în pustie și spune Scriptura, mărturisindu-și păcatele lor. Deci când se duceau acolo la Ioan Botezătorul ca să-i asculte cuvântul împărăției lui Dumnezeu și totodată să se boteze din apa Iordanului, întâi își mărturiseau păcatele. Apoi, în alt context, spune Scriptura, mărturisiți-vă păcatele unul altora. Dacă ne întoarcem la fiul risipitor, îl vedem că după ce a fost jefuit de bogăția cu care a plecat din casa tatălui său, datorită plăcerilor în care zăcea, își pune în minte întâi și își zice, scula-mă voi și mă voi duce la tatăl meu și voi zice a ta așa, Tată, greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Lucru care, punându-l în minte, l-a și înfăptuit în momentul când s-a întâlnit cu tatăl său. Oare aceasta nu este o mărturisire? O mărturisire mai întâi concepută în minte și apoi pusă în practică când se mărturisește de păcatul care l-a făcut în fața tatălui său. Apoi vedem pe Zaheu, când, urcându-se în dud, vede puterea lui Iisus Hristos, îl numește Fiul al lui Dumnezeu și apoi se cucerește mărturisindu-și toată viața lui, spunând așa, că dacă a fost mai mare de vameșilor, era și murdar și în felul acesta se mărturisește, Doamne, iată jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, îl întorc împătrit. Oare aceasta nu era o mărturisire a toată a viața lui murdară de vameș? Toate nedreptățile care le-a făcut el în viața lui, le-a mărturisit în fața lui Hristos. Atunci când se duce femeia bolnavă la Mântuitorul să-și ceară izbăvire de boala sa, îi spune Mântuitorul, iartă-ți-se ție păcatele tale că mult ai iubit, adică iubește mult pe Dumnezeu și se iartă multe păcate. Când se duce slăbănogul la Mântuitorul, cum îl vindecă Mântuitorul? Nu cum fac medicii sau cum face mudava sau altcineva, ci atâta îi spune, iartă-ți-se ție păcatele tale și în momentul acela venele din trupul lui care erau uscate se întrevenesc, iau viață, iar el se ridică și nu numai că stă în picioare, ci are putere să-și ia și patul său și alargă cu patul mărturisind în gura mare ce i-a făcut lui Dumnezeu că l-a vindecat. Dar cum l-a vindecat? Întâi i-a iertat păcatele. Deci prin toate aceste cuvinte, doar puține fiind scoase din Sfânta Scriptură, trebuie să înțelegem taina și importanța Sfintei Mărturisiri. Și această taina mărturisirii o vedem, iubiților credincioși, chiar din Eden. Că atunci când Adam, la îndemnul Evei și Eva înșelată fiind deșarte, calcă porunca lui Dumnezeu, primul lucru care s-a întâmplat în trupuri și în sufletele lor și au văzut trupurile goale. Ei erau goi atunci, dar nu exista rușine că erau plini de nerăutate, așa cum sunt doi copii, fără niciun pic de rușine, și stau goi în momentul când au mâncat din pomul oprit, au săvârșit păcatul capital împotriva lui Dumnezeu și primul lucru care îl vedem lucrat în trupul și în sufletul lor, li se descurcă de rușine unul față de altul și acum de frică și de rușina de Dumnezeu stau ascunși. Când vine Dumnezeu și grăiește lor, le spune, Adame, unde ești? Iată aici, Doamne. Și atunci îi spune, dar nu cumva ai mâncat din pomul oprit? Iar el mărturisește, nu eu, Doamne, ci femeia care mi-ai dat-o. Imediat o întreabă pe Eva, ai mâncat din pomul oprit? Doamne, șarpele m-a îndemnat. Deci, din acest dialog între Dumnezeu și cei doi, desprindem taina Sfintei Mărturisiri. În primul rând, oare Dumnezeu care a făcut cerul și pământul și este singurul care știe interiorul omului, gândul omului, cel lăuntric, omul lăuntric din noi, oare nu știa că a mâncat Adam din pomul oprit? Oare nu știa Dumnezeu unde este Adam? De îndată ce nimic nu-i stă împotrivă lui Dumnezeu? Oare nu știa Dumnezeu că a mâncat din pomul oprit și îl întreabă, nu cumva, ca un neștiutor, ai mâncat din pomul oprit? Ci prin acest lucru nu face altceva Dumnezeu decât să-i întindă ultima mână, mărturisește-ți păcatul. Cunoștința păcatului o vedem prezentă în conștiința lui Adam. Din cauza că era frică de Dumnezeu, că în momentul acela i s-au descoperit ochii minții și și-a dat seama că a greșit împotriva Dumnezeirii. Deci a mai întins Dumnezeu din marea lui bunătate o mână, vino și expiază-ți păcatul prin căință și mărturisește-l. Iar în momentul când s-a dezvinovățit, nu eu, ci femeia, și-a semnat sentința de moarte. Sentința de moarte prin care și noi vedem că trecem la sfârșitul vieții noastre și nu putem să scăpăm de ea. Mergând Dumnezeu la Eva, o vedem că și ea se desculpă. Se desculpă aruncând vina pe șarte, că șartele m-a îndemnat. Cei care îl învinuiesc pe Adam și pe Eva, că datorită lor, noi suntem în erihonul acesta al vieții pământești, prin de spin și pălămidă și de lacrimă și de tristețe mai mult. Ne vedem Adamii noi și Eve, în noi, că atunci când ești pus față în față să-ți recunoști o greșeală, imediat cauți ca să-ți sprijini păcatul, culpa pe altcineva, pe cât posibil să te dezvinovățești că nu eu, să te înconjori de circunstanțe atenuante. Dar vedeți că fiecare avem rațiune și rațiunea noastră, mintea noastră, este o împărăteasă peste trupul nostru. Că trupul nimic nu face fără rațiune. Absolut toată viața din noi trece conștient sau subconștient prin subconștientul nostru, prin minte. Deci faptele bune sau rele întâi sunt trecute prin filtrul minții și mintea după cum discerne, fă sau nu fă. Deci la judecată nu vom merge cu cei cu care am săvârșit păcatul ca să aruncăm vina pe ei. Ai avut prezența de stăpânire, puterea de stăpânire, ai avut mintea stăpână peste trupul tău, cine te-a îndemnat? Iar în alt context, atunci când ești forțat ca să săvârșești un păcat, te îngrădește ceea ce spune Apostolul Pavel, ai stat până la sânge împotriva păcatului. Deci numai atunci ți se iartă păcatul când te-ai luptat ca să nu săvârșești acest păcat. În acest context, să mergem în Scriptură la frumoasa Susană, căsătorită fiind și în pericol de a fi batjocorită de către doi bătrâni care făceau parte din Sinedriul evreiesc. Tânjind la frumusețea ei și văzând-o într-o grădină spălându-se într-o apă, s-au dus și au încercat să o siluiască. Ea, știindu-se cu frică de păcat și având multă cinste și demnitate în conștiința ei, nu a acceptat acest lucru. Gândindu-se, dacă săvârșesc acest păcat, în primul rând îl săvârșesc împotriva lui Dumnezeu. Și în al doilea rând îmi necinstesc consoarta mea. Deci era încorsetată moral de către aceste legi. Și atunci trebuia să decide pe loc. Bătrânii plini de poftă ce ziceau? Dacă nu accepți, te vom pârâ mâine în Sinedru, din care facem parte și noi, și vom spune că te-am găsit destrăbălându-te cu un tânăr în grădină. Evident, ea fiind o femeie, nu putea ca să întoarcă cuvântul acestor doi judecători care prezentau în fața celorlalți o credibilitate destul de mare. Și atunci, zdrobită în suflet, dar cu rațiunea nepătată, îi spune, mai bine mă arunc în mâinile voastre decât în brațele lui, în mâinile lui Dumnezeu. Adică mai degrabă faceți ce vreți din mine, mă omorâți, dar decât să mă duc la Dumnezeu, fără de care nu pot trăi și fără de care nu pot să scap vreodată în viața mea prihănită. Deci mai bine mă ucideți cu pietre, că așa era legea pentru cel care era prins în adulter, decât să greșesc împotriva lui Dumnezeu. Și iată, într-adevăr, a doua zi, târâtă la judecată de către acești bătrâni care nu și-au împlinit pofta animalică. Și mărturisind în fața Sinedrului și a iudeilor care stăteau cu ochii boldiți să vadă ceva, să vadă o judecată, o omorâre cu pietre, ca așa se făcea atunci, ea cu inima strânsă de frică, dar cu credință în Dumnezeu, își aștepta moartea. Și dacă a lucrat cinstit și datorită fricii lui Dumnezeu și că iubea pe Dumnezeu, nu a acceptat acest păcat, în ultimul moment Dumnezeu a salvat-o. Și cum? A înțelepțit Dumnezeu pe un prunc și a venit pruncul și a mărturisit pentru ea. Și a spus, de ce faceți nedreptate acestei femei? Luați pe cei doi bătrâni în două camere și întrebați-i. Și i-a luat Sinedru pe cei doi bătrâni, pe unul l-a pus într-o cameră și pe altul într-altă cameră. Și pe unul l-a întrebat copilul, unde ai văzut-o pe ea destrăbălându-se? Iar el a spus, sub un stejar. Iar pe celălalt l-a întrebat, unde ai văzut-o? Sub un nuc. Deci din acest lucru și-au dat seama că ei mint. Și în felul acesta, femeia a fost salvată, iar ei au fost trimiși în închisoare, în pedeapsă dumnezeiască. Iar acel copil nu era altul decât prorocul Daniel, de mai târziu. Deci, dragilor credincioși, de ce m-am oprit la această pildă? Fiindcă în veacul acesta, stăpânit, dominat, ca un vultur închingând lumea, de poftă trupească, foarte mulți cădeți sub aceste lucruri atât de murdare și urâte în fața lui Dumnezeu. Deci în fața dumnezeirii nu veți avea judecată că m-a forțat sau că n-am putut să rezist. Ai mintea, ai legea, ai căutat-o. Datorită unei pofte de câteva clipe te umpli de păcat și apoi îți aduci prin acest păcat prihanul în minții tale. Și din aproape în aproape ajungem ca tot păcatul pe care îl săvârșește omul. Să-l vedem cum ne jefuiește haina sufletului nostru și este trecut în memorie și fără de care nu scăpăm până la sfârșitul vieții. Amintiți-vă dumneavoastră de acel împărat care avea pretendent la tron pe fratele său și nu știa cum să scape de el ca să moștenească el tronul. Și atunci recurge la uciderea fratelui său, crezând că va stăpâni tronul. A stăpânit o zi sau două cât a decis Dumnezeu și apoi în somn îi venea fratele său cu un potir cu sânge aburind și doar atâta îi spunea, bea frate, bea. Deci iată ce însemna păcatul adus, săvârșit și adus în conștiința lui. Nu a rezistat acestor torturi cât de împărat era și s-a sinucis. Deci, iubiților credincioși, împotriva acestor torturi, Dumnezeu ne-a lăsat cel mai frumos, cel mai bun, cel mai blând și cel mai ușor medicament, mărturisirea. Deci orice păcat îl faci în viața ta, mergi imediat la duhovnic și mărturisește-te. Că darul Duhului Sfânt îți curăță sufletul prin taina mărturisirii. Te ușurezi de această mocirlă care zace în sufletul tău, omule. Diavolul are tot interesul să te cadă în păcat și prin căderea în păcat îți aduce mustrare de conștiință. Amintiți-vă dumneavoastră de acel călugăr care, nerezistând tentației, poftei trupești, cade în păcat. Și după ce a căzut în păcat, diavolul nu s-a mulțumit cu atâta. I-a adus în minte gând, dar dacă te prinde tatăl fecioarei și ea îi spune că ai violat-o, că ai siluit-o, nu te va omorâ și atunci o omoară la îndemnul lui. Și dacă a omorât-o, i-a venit imediat gând, dar dacă te prinde că ai omorât-o, mai bine pleacă de aici, din acest ținut. Și a plecat din acel ținut și s-a dus la porunca diavolului foarte departe de locul unde și-a dus el viața mănahală. Și acolo, într-un neam păgân, fiind să căuta un călău pentru a ucide oameni. Și diavolul imediat a venit în mintea lui și a spus, du-te la acela și te fă călău, dacă nu am să te divulg aici și am să-i spun că tu ai omorât pe fecioara din ținutul acela. Și în felul acesta, iată, din gând în gând a ajuns acest om până când a ajuns călău. Din ce? Din câtă cinste putea să aibă atunci până a cădea și în câtă necinste a căzut acum. Deci iată cum te târie satana din păcat în păcat. Ați observat dumneavoastră că momentul când îți aduci în minte ca să săvârșești un păcat și în felul acesta să-ți împlinești pofta, îi este suficient până când nu arunci gândul din minte și apoi săvârșim păcatul, a doua oară foarte ușor îl săvârșești. Referitor la acest lucru, pentru aceasta, și îmi pare rău că iarăși trebuie să spun, majoritatea care cad în păcate peste fire, aproape că nu mai au salvare. Că așa diavol intră în sufletul lor și în poftele lor, încât că îi închingă de nu-i mai lasă din aceste păcate groaznice. Doar dacă au un duhovnic și aleargă la biserică, și se mărturisește și un duhovnic iscusit, cu multă experiență, să-l poată scoate din această gheară necruțătoare și nemiloasă. Foarte greu se vindecă sufletul iubiților credincioși. Și mărturisesc acest lucru, fiindcă m-am îngrozit cât nămol a trebuit să curăț de-a lungul, cât am fost duhovnic până acum, din sufletele oamenilor. Atâta mocirlă zace în sufletul omului la veacul acesta, dar ea nu se vede, nici putoarea ei nu se simte și nici cantitatea acestei mocirle duhovnicești. Din cauza că zaci, omule, necredință, Dumnezeu prin păcate ți este din ce în ce mai depărtat. Și pentru aceasta diavolul te urmărește pas cu pas pe cât posibil să nu te duci la mărturisire. Ați observat unii dintre dumneavoastră ce hărțuială ai în tine, omule, să mă duc, să nu mă duc. Dar chiar dacă te duci, oare să spun păcatul acela preotului? Dar dacă el se supără pe mine, dar dacă își face o altă imagine despre mine, când vede că sunt atât de murdar în viața mea. Dragilor credincioși, nu rămâneți ca niște copii tentați la aceste șapte satanice. Acesta este tot vicleșugul spurcatului, sub teama de rușine sau cine știe ce motiv, nu-ți spui tot sufletul tău să vezi tot păcatul. Spune, indiferent ce păcat îți zace în sufletul tău, că dacă te duci la un izvor să te speri, oare nu este o inepție ca să pleci murdar de la acel izvor? Deci acest izvor nu este decât apa Duhului Sfânt, puterea duhovnicească a acelui duhovnic. Lasă rușinea la o parte, lasă această hărțuială a minții, această teamă, lasă-le toate, fiindcă nu îi spui omului din duhovnic, ci îi spui darului din omul acela și îi spui lui Dumnezeu. Dumnezeu putea să facă altfel ca să spui păcatul, putea să trimit un înger, dar să ne gândim într-o logică destul de simplă, dacă de un om te rușinezi, dar să-ți vină un înger. Cazi în fața îngerului de rușine și te respinge cât e de curat și de frumos. Și prin aceasta îți vezi boala ta din sufletul tău și atunci mai rău te respingi. Deci, pentru aceasta a dat Dumnezeu acest dar al dezlegării păcatelor tot pe oameni, pe semenii noștri. Numai atâta ți se cere să mergi la Sfânta Taina Mărturisirii, să-ți vergi tot păcatul din sufletul tău, fiindcă câștigi de două ori duhovnicește. În primul rând, iei cunoștință de păcat, de gravitatea lui, și în al doilea rând, te simți un om curat. Te simți un alt om prin credința, cum a avut-o Natanael, că tu ești rabi Fiului Dumnezeu. Deci prin credința că sunt dezlegat de aceste păcate, prin darul Duhului Sfânt, ești mai apropiat de Dumnezeu. Deci să fim niște oameni înțelepți, iubiților credincioși, și să înțelegem ce înseamnă taina Sfintei Mărturisiri. Că fără de această taină nu poți să te apropii nici de Sfintele Taine. Și dacă faci mărturisirea, vă rog mult de tot, spuneți absolut orice păcat încă de când erai copil. De asemenea, vă rog mult de tot, părinților, aveți grijă de copii, fiindcă sub ochii dumneavoastră săvârșesc păcate inimaginabile. Scrie în Scriptură că la vremea aceea apocaliptică și copiii de 3 ani vor curvi. Cu adevărat așa se întâmplă. Nu ajung în puterea de a curvi de săvârșit, dar patima îi domină și se spurcă în alte chipuri. Păziți-vă copiii când îi duceți la țară sau când îi lăsați singuri. Vă rog, nu vreau să lezez nicio conștiință a nimănui. ci mai degrabă decât să fiți loviți de niște săgeți necruțătoare sau să aflați niște lucruri mai târziu urâte despre propriul tău copil, căruia i-ai dat viață, mai bine acum înțelepțiți-vă prin această taină a mărturisirii și prin a lua cunoștință de ceea ce înseamnă să-ți păzești crinul care ți l-a dat Dumnezeu, curat ca un crin, că se naște ca un, în cea mai mare puritate, castitate. Și datorită neglijenței tale, Părinte ce ești, iată că el este furat de către diavol prin pofte și slujește încă din pruncie pe acest altar al desfrânărilor al Afroditei. Păziți-i, iubiților credincioși, de televizor. Păziți-i de televizor, fiindcă instinctul îi îndeamnă pe acele canale spurcate, care bine știți ce se întâmplă. Vă nenorociți acești copii în castitatea lor, se trezește animalul din el și nu mai poate sta. Pentru aceasta s-a slobozit de către Dumnezeu atâta neotihne, nu mai este pace, nu te mai înțelegi cu propriul tău copil. De ce? Nu l-ai dus la timp să-i spui taina mărturisirii, taina duhovniciei, taina sfintelor taine, taina bisericii și toate celelalte. Pentru aceasta, rogu-vă insistent, fiindcă este postul mare, să alergați la mărturisire fiecare, copii, bătrâni, tineri, toți, și să vă vărsați tot sufletul dumneavoastră, că nu este un lucru inventat, ci este un lucru dumnezeiesc lăsat de Mântuitorul. Prin felul acesta ne vindecăm a doua parte din noi, sufletul nostru care se vede cât de bolnav și de strânțuit este datorită păcatelor trupești. Bunului Dumnezeu slavă în vecii vecilor. Amin.